feminizm, który niesie masę rzeczy pozytywnych, ale też redukuje sprawę do walki płci albo fałszuje problem, unieważniając rolę płci. A Jan Paweł II pisał, żeby nie zajmować się wyłącznie arytmetyką, by kobiety dostały po 50% wszystkiego, co dziś mają mężczyźni, albo żeby nie uznawać, że płeć jest bez znaczenia. Chodzi o wolność, o to, żeby nie narzucać ludziom, co mają robić. Czytamy dalej. Ideologiczna prawica obawiała się otwartości Karola Wojtyły, jego skłonności do dialogu, kultury przebaczenia, budowania solidarności ponad podziałami. Ale ideologiczna lewica obawiała się Jana Pawła jeszcze bardziej. Przede wszystkim dlatego, że przenosił na grunt chrześcijański ich tematy, takie jak wspomniany feminizm czy ekologię, a także prawa człowieka czy teologię wyzwolenia. I miał lepszą od niej diagnozę oraz realistyczny punkt widzenia. Dlatego lewica często niszczy jego autorytet moralny, mówi ojciec Maciej Zięba na łamach miesięcznika W drodze. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje niecodzienne obniżki cenowe. Na przykład srebrna kuchnia Amika z termoobiegiem za 899, taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens za 2399, taniej o 400 zł. Rabaty nawet do 50% i dodatkowo 0 raty aż do 50 rat. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za Pozytivum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 maja, minęła 8. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sytuacja na Śląsku jest opanowana, mówi premier. Na początku tygodnia kopalnie wznowią pracę. 103-letnia mieszkanka Opolszczyzny, bliska pokonania COVID-19, czeka tylko na wynik drugiego testu. W serwisie też obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Większość wydarzeń przeniesiona do internetu. Na początku przyszłego tygodnia górnicy w ograniczonym stopniu będą mogli wrócić do pracy w kopalniach na Śląsku. Zapowiedział to w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu, który wziął udział w posiedzeniu wojewódzkiego sztabu kryzysowego, zapewnił, że nie ma mowy o izolacji województwa śląskiego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że sytuacja na Śląsku jest opanowana. Dziękował przedstawicielom służb sanitarnych i medycznych, którzy przyjechali do województwa śląskiego. Szef rządu podkreślał, że w każdym miejscu, w którym zostanie wykryte ognisko koronawirusa, należy izolować osoby zakażone. Ale nie ma mowy o izolacji Śląska czy województwa. Nie ma na to mojej zgody, nie ma na to zgody rządu. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek przedstawiał najnowsze dane. Ponad 1600 górników ma wynik pozytywny tych, którzy zostali objęci badaniem przesiewowym. Na ponad 12 tysięcy wyników, które do nas spłynęły. Premier zapowiedział, że od poniedziałku, wtorku będzie można wracać do pracy w kopalniach. Mówił, że górnicy chcą pracować i od przyszłego tygodnia będzie można zwiększyć produkcję w tych kopalniach, gdzie nie została ona zupełnie zatrzymana. Natomiast, jak powiedział szef rządu, ta Tam, gdzie produkcja praktycznie zamarła, będzie można wrócić do pracy przynajmniej na jedną zmianę. Sylwia Białek, Polskie Radio. W całej Polsce zakażonych jest ponad 18 250 osób, 915 zmarło, wyzdrowiało 7175 chorych. Bliska pokonania koronawirusa jest 103-letnia pacjentka szpitala zakaźnego w Kędzierzynie-Koźlu. Kobieta czuje się dobrze, czeka na wynik kolejnego testu, który ma ostatecznie potwierdzić, że udało jej się wygrać z COVID-19. Choroba przebiegała u niej w miarę łagodnie, mówi Jacek Mazur, zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Po 2 tygodniach od pierwszego dodatniego testu pani miała zrobiony kontrolny test. Ten wynik wyszedł dodatni, w związku z tym zgodnie z procedurą kolejny wymaz po 7 dniach. Ten z kolei wyszedł wątpliwy, kolejny po 48 godzinach ujemny. Teraz potrzebne jest jeszcze drugie potwierdzenie. Wynik powinien być znany jutro. Z koronawirusa wyleczyła się 108-letnia mieszkanka New Jersey. Sylwia Goldschall jako dziecko przeżyła pandemię grypy. Dziś cieszy się, że była wystarczająco silna, by wyleczyć się z COVID-19. Ponad 100-letnia kobieta mieszka w domu opieki dla osób starszych. To miejsca, które wirus atakuje szczególnie ze względu na wiek i choroby ich pensjonariuszy. Kiedy miesiąc temu rodzina Sylwii Goldschall dowiedziała się o infekcji, nie miała nadziei na szczęśliwy finał. Tymczasem 108-letnia kobieta stała się jedną z najstarszych osób na świecie, które wyleczyły się z koronawirusa. Personel domu opieki w Allendale, w którym przebywa, powiedział, że ich podopieczna była odizolowana, ale nie było konieczności ani hospitalizacji, ani wspomagania oddechu respiratorem. Staruszka wychowała się na Bronxie. Była jednym z 4 dzieci rosyjskich emigrantów. Przeżyła pandemię grypy hiszpańskiej w 1918 i 19 roku, a także 2 wojny światowe i wielki kryzys. Do tej pory jest aktywna i towarzyska. Z New Jersey Agata Król, Polskie Radio. Koncert z okazji setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II organizuje Dębica na Podkarpaciu. Pierwotnie miał odbyć się w plenerze, jednak ze względu na epidemię koronawirusa przeniesiony został do internetu, mówi burmistrz miasta Mariusz Szewczyk. Zapraszamy wszystkich do oglądania. Dębica śpiewa dla papieża. Jest duże zainteresowanie, wszyscy się pytają, także cieszymy się, że zrobiliśmy ten koncert. Koncert rozpocznie się o 19 na facebookowym profilu Dębickiego Urzędu Miasta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do południa sporo słońca, ale później pojawią się chmury i przelotne opady. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, a na wschodzie i południu burze. Temperatura od 13 stopni w Suwałkach do 18 w Krakowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Raz, dwa, trzy o miłości. Słowami własnymi oraz Agnieszki Osieckiej, Grzegorza Ciechowskiego i Wojciecha Młynarskiego. Rozświetlały burze rozbłyski. Miłość naszą ileż lat. Raz, dwa, trzy w Trójce. Retransmisja niezwykłego koncertu sprzed 8 lat. Dziś tuż po godzinie 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje niecodzienny weekend limitowanych okazji. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład odkurzacz automatyczny iRobot Roomba 976. Sterowanie smartfonem za 1799. Taniej o 300 zł. Nie czekaj. Liczba produktów ograniczona. Łap okazję na euro.com.pl. Masz czas tylko do jutra. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Farm. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak.

Leski, kosmonauta z jego pierwszej płyty. Motyle umarły, a ramiona przykrył mróz. I złóż polarnych nie zobaczę z tobą już. Wyłamiesz mi serce, połam też ręce. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, to w środku mięknę. Uczucie upadły, rozsaskały się o stół. W tych ścianach bladych jeszcze pełno twoich snów. Wyłamiesz mi serce, połam też ręce. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę. Połam mi ręce, a w serce winu. Uczucie upadły, rozsaskały się o stół. Gdy łamiesz mi serce, połam też ręce. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę. Serce winusz, wyłamiesz mi serce, połam też ręce. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę. Połam mi ręce, a w serce winusz. To zespół Lorraine i Złamania z ich ostatniej płyty. Mam nadzieję, że płyta kolejna już będzie niedługo. No ale zapomniałem o czymś. Zapomniałem o tym, że jesteśmy do Państwa dyspozycji. Mogą Państwo pisać i dzwonić. No i pozdrawiać swoich bliskich, kiedy nie możemy się z nimi spotkać. Albo zamówić po prostu swoją ulubioną polską, podkreślę polską piosenkę 22 i 7 trójek. Halina Bachowicz przy naszym telefonie, a ja przy komputerze ukf@polskieradio.pl. A teraz będzie utwór, który był w konkursie naszym trójkowym dla młodych talentów. Start nagranie Brodacze Life Act. A jakżeby inaczej. Spadam stąd, się chowam, chowam, przeklęta. Cześć, mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj Sportu w Trójce. Jest Sport w Trójce już wkrótce, a ja swoją drogą cieszę się, że mogliśmy nagrać dzisiaj rano Brodaczy, bo miło jest mieć przyjaciół, którzy tak ładnie tworzą sztukę. A teraz będzie Blauka, czyli będzie Georgina Tarasiuk wraz ze swoim przyjacielem. Georgina, która nagrała swoją pierwszą płytę mając lat naście. No i wtedy już śpiewała świetnie, a teraz to wszystko brzmi jeszcze lepiej. Blauka w Trójce. Nie wiem jak państwo za oknem, ale u nas w Warszawie Przemyśliwiecki 357 pięknie świeci słońce, jest błękitne niebo, no i poranek zapowiada się bardzo przyjemnie. Jest niedzielny poranek. Może byśmy usłyszeli taką słynną pieśń Świecie Nasz. Pozdrawiam serdecznie. Pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczny cel. W twoich oczach dwa ogniki zwiastują znaczą cel.

wchodzić głębiej, dalej wszyscy twoje powie. Ten głupkowaty uśmiech, duży wrogie flagi. Kolejny raz atakuj i zostaw, by mógł się w spokoju wykrwawić. Głębokie rany, blizny, na tym już nic nie urośnie. Jestem jałowy i obojętny, zakończmy to, będzie prościej. Proszę już nie męcz, nic nie mów i nie kombinuj. Dopijam kawę, po prostu znikam, nim dojdzie do rękoczynów. Kłamiesz, kłamiesz każdego dnia. Kłamiesz, kłamiesz, gdy kładziesz się spać. Kłamiesz, zawsze z ręką na sercu. Kłamiesz, kłamiesz, że tylko ja. Kłamiesz, kłamiesz, gdy mówisz pięknie. Kłamiesz, gdy wszystko tak. Kłamiesz, kłamiesz, szale uklękniesz. Kłamiesz, ile się da. Na ta przemyk z mężczyznami Renata i wraz z nią Wienio w piosence Kłamiesz. To pierwszy singiel z tejże właśnie płyty, która już miała być. No ale jak zwykle wszystko ostatnio się troszkę nam pozmieniało. Ja dzwonię z takiej sprawy, bo chciałem zamówić piosenkę grupy Exodus, Widok z Góry Najwyższej. Jestem ciekawy, czy wy ją możecie dzisiaj puścić. Było. mozolnie stawiając krok za krokiem, odnosi zwycięstwa nad losem i sobą. Przecież im wyżej będziesz, tym trudniej żyć i większa przepaść pod tobą. Zobaczyć możesz, jak pięknie jest dolinie. To był zespół Exodus.